Илчлэлт 19-р бүлэг. Үүний дараа хурсан олон төмний дуу чимээ газар тэнгэрт гарахыг би сонсов. Тэд Халелуя! Аврал, алдар хүч нь бидний бурханд байдаг. Яагаад гэвэл түүний шүүлт үнэн бөгөөд зөвхт. Учир нь завхайрлаараа дэлхийг ялзруулж байсан агуу их янхныг тэр шийтгэв. Тэр өөрийн болоодын цусны өшөөг түүнес авсан гэлээ. Хоёр дахь удаага тед Халелуя! Түүний утаан үеийн үед суунаглана гэв. 24 ахлагч болон 4 амтан унаж сентинд заларагч бурханд мөргөж Амен! Халелуя! Гэв. Сентинес дуу гарч Түүний бүх боолуудаа Түүнээс имээгч их баг хүмүүс таанар бидний бурханд магтаалыг өрг гэв. Хурсан олон төмний дуу хоолой шиг, их усны шуугаан шиг, хүчит аянгийн нүргэн шиг дуу гарахыг би сонсов. Халелуя! Төгс хүчит эзэн бидний бурхан хаанчилдаг. Баярлан хөөрч, баясан цингэж түүнд алдрыг нөргөцгөөй. Учир нь Хургны хорин болж түүний сүйт бүсгүй өөрийг бэлдэв. Тэрээр гялтсан цэвэрхэн нарийн майлангаар хувцлах болжээ. Учир нь тэрхүү нарийн майланга бол арим хүмүүсийн зөвд үйлс юм. Тэр надад хургны хоримын зоогн дүрэгдэгсэд юрөлтэйе гэж бичгтүн гээд эдгээр нь бурхны үнэн үгс мөн гэлээ. Намайг тэнгэрлэлчэд мөрөхөөр хөлдөн унсанд тэр надад ингэсэн хэрэггүй. Би бол чиний болон Есүсийн гэрчлэлтэй ах дүүсийн чинь хамтран зүтгэгч боол билээ. Бурханд мөрөг. Учир нь Есүсийн гэрчлэл бол иш үзүүлэгчийн сүнс мөн гэв. Би тэнгэр нэгдсэнийг харлаа. Харагтун. Цагаан зүсмийн морь болон түүнийг унаж яваа нэгэн итгэмжит бөгөөд үнэн гэгддэг. Тэр зөвхт байдал дотор шүүдэг, дайтдаг. Түүний мэл шиг, тэргүүн дээр нь олон титэн байна. Өөрөөс нь өөр хинч мэдхгүй нэр дээр нь бичээстэй байлаа. Тэр цусан дээр дөрөгдсөн дээлэмсчээ. Түүний нэрийг бурхны үг гэдэг ажээ. Тагаан өнгөтэй, цэвэрхэн, нарийн майланган хувцсамссан, тэнгэр дэх дайчид цагаан зүсмийн морд унан түүнийг дагаж байв. Түүний амнаас нь хурц сэлэм цухи хагаад, түүгээр тэр үндэстнүүдийг устгах юм. Тэр үндэстнүүдийг төмөр таягаар захирах болно. Тэрээр төгс хүчит бурхны догшин уур хилэнгийн дарсан шахуургыг шахна. Тэр дээл болон уян дээрээ Хаадин хаан Эздийн эзэн гэж бичсэн нэртэй ажээ. Наран дээр нэгэн тэнгэр элчийн зогсож байхыг би харав. Тэр чанга дуугаар хашгиран тэнгэрийн дундуур нисэж буй бүх шувуудад Эрцгээ! Бурхны их зогн дээр чуулаг тон! Ингэснээр та нар хаадын мах, мянгатын дарга нарын мах, хүчит ирсэн мах, морд болоод мартынгуудын махыг эрхчлөөд хүмүүс ба боолчуудын их бага бүх хүмүүсийн махыг эдэх юм хэмээн хэлэв. Моринсон түүний эсрэг болон дайчдийн эсрэг дайтахаар цугласан аратан болоод газрын хаад тэдний дайчдыг би харав. Өнөөх аратан болоод түүнтэй хамт хуурамч иш үзүүлэгч баригдав. Энэ хуурамч иш үзүүлэгч нь аратны өмнө тэмдгүүдийг үйлдснээр аратны тэмдгийг хүлээн авсан хүмүүс болон аратны хөрөгт мөргсөн хүмүүсийг мэхэлсэн юм. Тэр хоёрыг амдиар нь шатаж буй хүхүртэй галт нуурт хаяв. Бусд нь мориунсан нэгний амнаас сухих сэлмэнд алагдсан бөгөөд бүх шувууд тэдний маханд цадав.